Myslím, že kód jsou John Williams. Splníš teď zkrátka, nejdřív zločin, pak odměna sladká. Když si žádám, co bude je právě, tak se tváříš, že umíráš málo. Začni být už trochu klidný, stále mi utíkáš. Nech už slibů prázdných, dokaž to, co říkáš. Vážně, nechce mám na to hádu. Poslední dobu se nějak necítím už. Už to vůbec není zrušující. Rozbít okno, odepnout zámek, ukrást něco, co nechceme. Je to příliš jednoduché, žádná vášně už to není. Když to dál, nezblázním se lehce. Já jsem v náladě, tobě se nechce. Takže vstepuj a touha jen svílí. Všechno ve mně už nemám živý vášní. Nech slibů a výmluv, mně zdají se směšné. Hned naplnit pojďme, naše chvíle něžné. Vášní. Nech to, než chud znovu potom být, tak si nech o tom jen zdát. Teď ty zas musíš ustoupit, jestli nechceš k soudu to hrát. Proč musíš tak zlý být a proč stále mě trápíš? Všem nechám si líbit, když svůj dluh mi vrátíš sladkou vášní. Řekl jsem ne. Budeme vůbec někdy vyrovnaný? Jasně. Jenom ne hned. Už mě to nebaví. Už mě nebaví tohleto poslouchat. Jediný důvod, proč ti tady pomáhám dělat všechny ty hlouposti, je, že máme smlouvu podepsanou krví, že mě roztrhal. Ne, já mě roztrhal! Dobrá, Hans. Ale já tě to rychle ráno musím brzy stát. Soustřed se, že... Thank you.